کی بخش ہماری ساری قطع برسا تیرا مجد کی برکھا برسا تیرا مجد کی برکھا برسا تیرا مجد کی برکھا یا اللہ سدا یا مجھ کو بچانا حشر کی پیاس سے مجھ کو بچانا حشر کی پیاس سے مجھ کو بچانا یا اللہ میری چھوڑی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے نبیوں کے سرور کا عثمان و حیدر کا مولا واسطہ عثمان و حیدر کا یا اللہ میری جوڑی بھر دے یا اللہ میری جوڑی بھر دے اللہ یا اللہ میری جھولی بھر نار جہنم سے تو بچا جہنم نم نم سے تو بچا خلد بری میں مجھ کو بسانا یا رب از پر ابو حنیفہ از پے ابو حنیفہ یا از پے ابو حنیفہ یا دے بخشے وہ کا صدقہ بخش دے بخشے وہ کا صدقہ بخش دے بخشے وہ کا صدقہ بخش دے بخش ہو کا صدقہ بخش دے بخش ہو بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب بخش دے بخش ہو کا صدقہ بخش دے بخش ہو کا صدقہ بخش دے بخش ہو کا صدقہ اللہ یا اللہ میری جولی بھر دے یا اللہ میری جولی بھر دے یا اللہ میری جولی بھر دے سائل ہوں میں تیری ولا بلا واسطا شاہ ہے کرب و بلا کا یا اللہ میری جولی بھر دے یا اللہ میری جولی بھر دے یا اللہ میری جولی بھر دے دار جہنم سے تو بچانا جہنم سے تو بچانا خلد بری میں مجھ کو بسانا یا رب از پائے ابو حنیفہ یا رب از پائے ابو حنیفہ یا اللہ میری چوری کر دے یا اللہ میری جولی کر دے یا اللہ میری لے بر دے شاہ مدینہ کی الفت دے عشق نبی میں خوب رولانا اللہ عشق نبی میں خوب رولانا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے سوز اویسو بلال خدا دے شاہ مدینہ کا دیوانہ اللہ شاہ مدینہ کا دیوانہ یا اللہ میری جوری بھر دے یا اللہ میری جوری بھر دے حاضر در ہوں میں دکھیا را اللہ اللہ اللہ یا رب تیرا ہی ہے سہارا رنجو علم نے مجھ کو مارا رنجو علم نے مجھ کو مارا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یاش ہماری ساری خطائیں کھولتے مجھ پر اپنی عطائیں برسا دے رہا رحمت کے برکھا برسا دے رحمت کے برکھا یا اللہ میری جولی بھر دے یا اللہ میری لے بھر دے ہے تیرا فرما ادعونی مولا مولا مولا ہے دعا ہو ابن سونی جلوائے یار سے اس کو بسانا جلوائے یار سے اس کو بسانا یا اللہ میری جولی بھر دے یا اللہ میری جولی بھر دے یا اللہ یا رحمان یا منان بخش دے بخش ہو کا صدقہ اللہ بخش دے بخش ہو کا صدقہ اللہ بخش دے بخش ہو کا صدقہ یا اللہ میری جولی بھر دے یا اللہ میری لے بھر دے بحر کوثر بیر زمزم اکرم حشر کی پیاس سے مجھ کو بچانا اللہ حشر کی پیاس سے مجھ کو بچانا یا اللہ تیری جولی بھر دے یا اللہ میری جولی بھر دے جنت میں صلی اللہ علیہ وسلم.